Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar tekrar. Bugün Bisiklet Zinciri programında özellikle evrimsel psikolojiden biraz bahsetmek istedim. Çünkü programları hazırlarken genelde iki şeye dikkat ediyorum. Çünkü jenerikten de bildiğiniz gibi film, bilim, müzik ve olmazsa olmaz sosyal politikayı ilgilendiren noktalarda ya da herhangi bir konu, bu şimşek çakması da olabilir, yoğurt da olabilir, aklınıza ne geliyorsa o konuya bakarken özellikle bu iki kanaldan filtrelemeye çalıştığımı söylemiştim ve de konuları daha çok film ve müzikten seçiyorum. Ama dediğim gibi hem evrimsel biyolojinin şimdiye kadar ortaya koyduğu bilgiler hem de kognitif nöromüzikolojinin, benim de içinde olduğum, çalıştığım alanın artık müziğe başka türlü bakıp insan-müzik ilişkisini, insan-beden-müzik üçgenini biraz daha, belki de daha önceden olmadığı gibi algılamaya başladığımızdan ötürü bazı sorulara farklı cevaplar veriyoruz. Buna da hadi gelişme diyelim. Çünkü özellikle teknolojinin de yardımıyla aslında daha çok rastlantısal demekten alıkoyamadığımız kendimizi, bir takım bilgilere artık ayakları yere basarak cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla 2 yıldır Bisiklet Zinciri programlarında anlattığım üzere ve özellikle merkeze müziği koyuyorum, hemen yanına filmini koyuyorum diyorsunuz. Fakat çok bahsettiğim için bu konuları, en azından bir alanı daha bugün anlatmak istedim. Bütün bu program boyunca da bize Pink Floyd eşlik edecek, duyurduğum gibi. Ya da biz Pink Floyd'a eşlik edeceğiz. İlginizi çekeceğinden eminim evrimsel psikolojinin. Zaten nemenen bir şeydir. Belki bugün bir iki cümleyle sizi uyarabilirim. Ve de Türkçe de epey kaynak var. Bu konuda web siteleri de var. Dolayısıyla onlara da bakabilirsiniz. Ve merakınızı, ilginizi eğer uyandırırsa çok daha derinleşmek için gereken datalara ulaşabilirsiniz. İsterseniz önce Pink Floyd'den High Hopes'la başlayalım. Sonra evrimsel psikoloji konusuna girelim. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. force of some inner tide. Pink Floyd, High Hopes ile programa başladık. Evet, ben dediğim gibi kognitif nöromüzikoloji bağlamında ve evrimsel biyolojinin bilgileriyle bu programa konu olan hemen hemen her şeyi filtreleyip ona göre ilgili müziklerle çalmaya çalışıyorum. Çok da bahsettiğim için bu konularda bazı alanları da tanıtmak istiyorum. İşte bugün evrimsel psikolojiyi biraz tanıtacağım. Evrimsel biyoloji deyince tabii bir canlının hani fiziksel yapısını anlamaya çalışıyoruz ve de tabii ki bunlarla ilgili olarak paleontolojik kayıtlara da bakıyoruz. Fakat ya da işte fosil kayıtlarına da bakılıyor. Yeni teknolojiyle bu 200 yıllık bilim dalının biz insanları ve hayvanları anlamaya çalışmasında yardımcı olan bir araçtan, silahtan bahsediyoruz sonuçta. Çünkü aslında bu psikolojinin ve dolayısıyla aslında evrimsel psikolojinin çok önemli bir bilim dalı olabileceğinin ilk örneği de Charles Darwin'in işte bu en bilinen 1859'daki eseri Türlerin Kökeni'nde söylediği bir cümleden de anlayabiliriz. Diyor ki gelecekte çok daha önemli araştırmalara açık alanlar görüyorum. İşte o dönemde Herbert Spencer'dan bahsediyor. Diyor ki işte Herbert Spencer'ın şimdiden attığı temelle zihni güçlerin ve yeteneklerin ancak yavaş yavaş ve aşamalı olarak kazanılmış olmasının gerekliliğine güvenle oturtulabilir. Yani insanın kökeni ve tarihiyle ilgili çok daha şey aydınlanacaktır diyor ki bu bizi aslında evrimsel psikolojinin de merkezine götürüyor. Yani mevcut davranış değişikliklerinin değişen çevre koşullarına adapte olabilenler arasında nasıl şekil aldığı. Dediğim gibi evrimsel psikolojiyle ilgili fazlasıyla kaynak var. Bu konuda master, doktora tezleri de var. Ama kabaca gene alanını anlatırsak bugünkü kognisyonumuz yani zihnimizin şu andaki formunda yani şu anki düşünme biçimine nasıl ulaştık? Bu birinci alanı diyebiliriz. Gene ilişkili olarak diğer bir alanda tabii ki bu zihnin dizaynı yani mekanizmaları belki beyindeki yerleri diye kısıtlamamak da gerekir. Çünkü sonuçta kartezyen bir bakışla beyni ve vücudu ayırıp birbirlerinden farklı mekanizmalar olduğunu düşünmek bizi yanlışa götürebilir. Dolayısıyla bu mekanizmaların bölümlerin tümünün nasıl organize olduğunu da araştırır. Bir o kadar da tabii bu bölümlerin de işlevi de sonuçta nedir ve bu işlevsel faaliyetlerin birbirleri olan etkileşim nasıl ve sonuçta insan dediğimiz canlı türünün çevreyle etkileşiminde bu milyonlarca yıllık kökü olan kognisyonun sosyal çevresiyle, fizik çevresiyle nasıl enteraksiyonda olduğu. İşte dolayısıyla evrimsel psikolojiyi kognitif nöromüzikolojiden yani bilişsel müzikoloji diyelim ondan ayırmak da mümkün değil. Çünkü müziği de zaten yine zihin ve bedenin ortaklaşa bir ürünü olarak kabul ettiğimiz zaman bu ikisini zaten birbirleriyle son derece iletişim halinde bulmak zorunda kalıyoruz. Ben tabii ki bütün bu alanların bize verdiği güçle bir filtreleme yapıp müziği özellikle müziği anlatmaya çalışıyorum ya da seslerle ilgili ilişkiler kurup bu programda anlatmaya çalışıyorum ama bu bilim dallarının kendileriyle de ilgilenmek oldukça zevkli. Türkiye'de de şöyle bir baktım atladıklarım için özür dilerim ama mesela evrimağacı.org'u takip edebilirsiniz. Orada bununla ilgili bu konularla ilgili yazılar var. İşte mesela tabii müzikle ilişkili bir makaleye ya da yoruma rastlamadım ama tıpkı şu bakış açısını müziğe uygulamamız mümkün. İşte mesela örneğin memelilerde annenin salgıladığı feromonlar yani koku hormonları yavruyu kendisine doğru çekmekte ve aradaki bağı kurmaktadır. Ayrıca anne memesinin renginin tonu dahi vücut derisinin geri kalanlarından farklı olması yavrunun beyindeki sinirlerini aktive edip emme içgüdüsünü tetikliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bu tüm memelilerde hatta mesela martılarda da görürüz bunu. Yavruların annelerinin gagasının didiklemesinin sebebi annelerinin gagasında bulunan kırmızı bir nokta. Gaganın kendisi sarıyken bu noktanın kırmızı oluşu tabii ki yavrunun beyindeki sinirleri tetikliyor. Böylece yavru gagayı tırtıklamaya çalışır ve annesinin besin vermesini sağlar. Yani bu doğaüstü bir bilinç değildir. Çünkü öyle olsa şu deneyi nasıl açıklarız? Mesela aynı yavrulara anne gagası yerine bir kurşun kalemin ucuna bağlanan kırmızı bir nokta uzatıldığında onu da normal şekilde gagalanmaya çalışıyorlar. Diğer renklerde de bu görülmemiş. Mesela bu örnek, bu alan anne yavru ilişkisi içerisinde son derece ayakta kalmaya yönelik önemli bir davranış. İşte bunun gibi davranışları incelediğimizde genlerle aktarılan çevresel koşullar yoluyla şekillenen ve de adaptasyon gücünü sağladığı için de bir sonrakine iletilmesi son derece doğal olan davranış biçimlerinin bizim bugün aslında müziği anlamamıza da yol gösterecek işte o kognitif nöromüzikoloji alanının çalışma alanını oluşturuyor. Gene evrimağacı.org'dan direkt alarak söyleyeyim. Bu nasıl oluyor peki yani? Nasıl geçiyor? Bu bağlantılar nasıl kurulmuş? Bunların işte diyor Çağrı Mert Bakırcı yazmış. Onun da adını vereyim. Ayrıntısı için siteye bakabilirsiniz. Ama mesela işte bu bağlantılar nasıl kuruluyor? Sinirler hangi bağlantıları yapmaları gerektiğini nereden biliyorlar? Aslında tabii ki bilemezler. Tek bir sinir hücresi bir şeyi bilebilecek yapıda değil. Sıradan bir hücre. Genler bu sinirlerin yapacakları bağlantıları kendilerinin okunması sonucu üretilen proteinlerle sağlıyorlar. Dolayısıyla bu genler değiştikçe bağlantılar da değişecek ve yepyeni özellikler ortaya çıkacaktır. İşte buna hani kabaca evrim diyoruz. Ama bunun davranışlar bazındaki özelliklerinin genler ve evrim bazındaki değişikliklerini inceleyen teori ise Baldwin. Şimdi son derece didaktik ve de sıkıcı olduğumun farkına varıyorum konuştukça. Hemen bir Pink Floyd'dan Pix dinleyelim. Sonra daha az sıkıcı olmaya çalışarak evrimsel psikolojiye devam edelim. Thank you. Pex, Pink Floyd dinledik. Bugün biraz evrimsel psikolojiyi konuşuyoruz. Tekrar söyleyelim, bu alanı bir psikolojinin alt alanı olarak düşünmek oldukça yanlış olur. Çünkü biyoloji ve evrimsel biyoloji arasındaki fark neyse, psikoloji ile evrimsel psikoloji arasındaki fark da o. Çünkü örneğin saldırganlık gibi bir sonucun, davranışsal tepkinin sebeplerini hormonlara indirgemekten ziyade milyonlarca yıllık insan gelişimindeki yerini bulmaya çalışmak ve dolayısıyla bir bakış açısı farkından ötürü evrimsel psikolojiyi bildiğimiz psikolojiden ayırt etmemiz de lazım. Gene bu konuyla ilgili, evrimsel psikolojiyle ilgili güzel sitelerden bir tanesi de adı üstünde evrimselpsikoloji.blogspot.com. Burada da çok güzel makaleler var. En azından bakış açısı geliştirmek ya da bakış açısına sahip olmak için güzel döneler sağlıyor. İşte bazı makaleler var. Mesela güzellik bakanın gözünde mi yoksa bakışın evriminde mi? Son derece böyle çekici başlıklı makalelerin Evolutionary Psychology dergisinde de yayınlanmış yazarların araştırma sonuçlarını da derleyerek ortaya da koyduğu için ilginç. Oraya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Oradan zaman zaman bazı konuları çekip bu bisiklet zinciri programında anlatırım. İşte bu hani yapılan testler de var mesela bu bağlamda. Gerçekten de cinsel çekicilik ya da güzellik kriterleri için yapılan çalışmalarda bel kalça oranının ne kadar önemli olduğunu, bu da işte hangi hormonları salgılayacağı ya da işte doğurganlık seviyesini belirleyebileceği gibi bir takım hem arbitrer hem de sahada yapılmış çalışmalardan yola çıkılarak ortaya konmuş bir takım gerçekler var. Kültürler arasında ufak farklar da olsa, mesela biraz önce bahsettiğim bel kalça oranı işte 0.67 ile 0.8 arasındaysa çekici olma ihtimali yapılan testlerde daha çok ortaya çıkmış. Ama Çin, Almanya, Endonezya, İngiltere, Gine ülkelerinde yapılan deneylerde bu oranın 0.7 olduğu çıkmış gibi örnekler. Shine On You gene Pink Floyd'dan dinleyelim. sky. Shine On You dinledik Pink Floyd'dan. Bugün evrimsel psikolojiyi konuşuyoruz ve program boyunca da Pink Floyd dinliyoruz. İkisi arasındaki bağlantıyı hiç kanırtmadan kurmaya çalışmayayım. Ama gene evrimselpsikoloji.blogspot.com'da evrimsel psikolojiye dair hem bir bakış açısı okumanız mümkün hem de bu perspektifte yapılan deneylerin, araştırmaların sonuçlarını hatta konularını görüp beğendiğiniz konuya göre de bir seçim yapabilirsiniz. Bunu önemsiyorum çünkü evrimsel psikoloji insan davranışlarının ve kognisyonunun milyonlarca yıl içerisindeki gelişmelerinin sonucunda ürettiği tüm değerlere bizim bakış açımızı değiştirebilir ki bunlardan beni en azından konuşturan, ilgilendiren demeyeyim, ilgilendiren daha çok şey var ama en azından konuşma cesareti veren konunun müzikle çok ilişkisi olması. Bu arada bazı kaynaklarda Türkçe'ye evrimsel psikoloji ya da evrim psikolojisi diye çevrildiğini gördüm. Şimdi tabii 2-2,5 yıllık bisiklet zinciri programı süresince ne kadar Türkçe hatası yaptığımı ben de bilmiyorum. Ama lütfen kusura bakmayın. Elimden geldiğince yapmamaya çalışıyorum ama bazen bir kendimi dinliyorum programı. Canlı olma, yani başka bir gün hakikaten cümle nasıl başlamış, nasıl bitmiş, o yüzden lütfen kusura bakmayın. Sadece terminoloji bağlamında değil, aynı zamanda dili kötü kullanan birisi olarak umarım derdimi anlatabiliyorumdur. Ama hakikaten çok ilginç çünkü programı duyurduğum zaman biliyorsunuz cacık üzerine de yapabilirim programı, dübel üzerine de yapabilirim. Yeter ki o iki bakış açısını, yani evrimsel biyoloji ve kognitif nöromüzikolojiyi kullanabileyim. Yönetmenlerin müzik seçkilerini de yapıyorum biliyorsunuz ve bunları değerlendiriyorum. Ama ilgimi çeken şey ortaya konan sesle ilgili tüm işlerin insan zihninin hangi süreçlerinden yola çıkılarak yapıldığı. Dolayısıyla da tabii ki atlayamıyoruz evrimsel biyolojiyi. Evrimsel psikolojiyi de o yüzden tanıtmak istedim. Çünkü önümüzdeki programlarda bu konuyla ilgili evrimsel psikolojinin müzikle olan ilişkisi ki henüz çok da bilinmeyeni var, çok da temellendirilmemiş. Ama bir o kadar da hem popüler bilim dalında olduğu gibi konunun uzmanı olmaya hiç gerek duymadan çok ilgi duyabileceğiniz, çok eğlenceli bulabileceğiniz kaynaklar sağlıyor, sonuçlar sağlıyor, önümüze koyuyor. Gene işte Evrimsel Psikoloji Blogspot'tan kısaca evrimsel psikolojiyi anlattıktan sonra okuma önerilerini vermişler. Ben de söyleyeyim çünkü bazılarını okudum. İlginç. Mesela Darwin'in Türlerin Kökeni Türkçe'de çevrilmiş. Gene 98 yılında Türkiye'de çevrilmiş İnsanın Cinsel Evrimi, Seks Neden Keyiflidir, Diamond'ın kitabı. Miller gene 2010'da Türkçe'de yerini bulmuş. Sevişen Beyin, Eş Bulma Süreci İnsan Doğasını Nasıl Belirledi? Ve McKinnon'ın 2010 yılında Türkiye'de yayınlanmış yine Neoliberal Genetik Evrim Psikolojisinin Mitleri ve Meselleri diye bir kitap. Bu hakikaten 4 kitap ve ben önümüzdeki haftalarda onlarca makale ve kitap daha ekleyeceğim. Hatta bazı özet yaparak sizi etkilemeye çalışacağım. Çünkü dediğim gibi müziği anlayabilmenin yolu onun armonisini, kültürel özelliklerini bilmek olduğu kadar insanın onu nasıl ürettiği, dinlerken neden bazı müzikleri seçtiği ya da geniş bir seçkisi olsa bile müzik, beden, beyin üçgeni içerisinde nelerin olup bittiğini anlamak için evrimsel psikoloji ve evrimsel biyolojide olmazsa olmaz bilim dalları. Welcome to the Machine'i dinleyelim Pink Floyd'dan. Ondan sonra da kapatalım. We'll be right back. Welcome to the Machine dinledik Pink Floyd'dan ve bugün evrimsel psikolojiden biraz bahsetme fırsatı bulduk. Önümüzdeki haftalarda konuyu derinleştiririz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Her şey güzel olsun inşallah. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.